موي تودون عامر ابن سنان ابن عبد الله ابن قشير الاسلمي عامر لا تودون دي دومي سنان لول بيني غيس كيغا خامني موي ترجمه سيدنا سلامة دومام جي نده بايتي خم لوون غيسون ناني امام ابن كمل امام ابن ساق وخوننا وابن الاكوع ندخ دنان عامر بن الاكوع لولو جينا سيوي موني تورو الاكوع نك موي سنان سنان لا تودون موتاخ عامر لا دي دومي سنان سنان دي دومي عبد الله سنان بوب نك لاني دون وخال اكوا ا الاكوا مومو دي دومي دي سنان دي دومي عبد الله دي دومي كوني واخ قشير الاسلمي مو بوكون تي لا تريبي دي اسلام امنا كون ñu né mom bayti xam la bayti xu ta lolou sayyidina salama moko wax ci hadith yi amna yenen version ci yenen hadith yo xamné dafa né frère frère plutôt que bayti wax kon imam al hafid ibn hajar sank lu mo moy bayti wala frère mune lolou niñ koy bolé moy dafa nek ci walu bay ci walu yaay man nek ño bokk yaay fréram la mé ci walu bay ba walu bay la nek fréram côté yaay mu nek ki nga xamné moy bay ci non côté bayam côté papa yi mu nek bay ci xam waye côté yaay mu nek ki nga xamné frère mais frère bi du ño bokk nday ak bay voilà lolu du lolu mom nak sayyidina amir ibn al aqwa konal ibn al aqwa la ginnone siwe xam nga salama ibn al aqwa lañuy wax mais xam nañ ne du salama ibn al aqwa direct salama am nañu ne ibn wahb ibn al aqwa lolu gison nañ ko moy ne mom bayti xlewon ta amana lolu moy li gina deuguer ci sayyidina salama kon kérok bi nga xamne ci lañu genn yonnati bi alayhi salatu wassalam genn di dem khaybar ci jurom ñaarelu at mi mom sayidina amir ibn al aqwa'i moy ki nga xamne mo sad wayi ci yoon mi comme niko sayidina salama ibn al aqwa'i radiyallahu anhu dal di netale mu ne dañu genn and ak yonnati bi alayhi salatu wassalam di jëm khaybar mom sayidina salama ibn al aqwa era fasirna laylan ñu dal di dox moy guddi gi lañ dox lañ dem ba fofu mun fa qala rajul min al qawm am ben way ci bir nit ñi ne li amir wax amir nako ya amir ala tusmi'una min hunayhatik munako ya amir ndax doñu deglo moy doñu deglo do wax ñuy deg ci li nga xamne moy sa baat yi ngay wax moy sa kaddu yi mais lool luñ ci djublu won moy poème am yi moy mom dafa neewon ko xamne poète la won moy Amir ibn di ki non tudoti di bay tax la ci Sayyidina Salama ibn al-Aqwa'i radiyallahu ta'ala anhu warda Murah muna wa kana amirun rajulan sha'ira Muna amir minak Muna sama baytik binak dafa newon ko xamne c'était un poète Moy poète la won motax biñuy dox am ko ne wa amir est ce doñu moy doñu décliner ci sa poème yi nga def doñu ci wax ndax lool day sawar lo am lool gison nañ ko ci biñuy gas li nga xamne moy khandaq bi moy biñuy gas li nga xamantene moy ci ghazwatul khandaq awil ahzab gisone na yonnati ba ali sattu wassalam ak sahaba ay radiyallahu anhu yi nga xamne mom lañ doon wax yoyu nak he yalla lay def moy poem yoyu dañu niro ki ni amir li def modam mona wa kana rajulan wa kana amirun rajulan sha'ira muneta amir dafa newon ko xamantene poete la won nunako muné ya amir ala tusmi'una min hunayhatik monako yaw amir est ce do ñu deglu wolo kon do ñu ci sa baat yi ngay wax munafa nazala yahdu bil qawm mu daldi wacc di womat di nek ko xamantene moy wax nak di cliné li nga xamné moy poème yi nga xamné mom la def mom sayyidina amir bi mu commencé nak moné allahumma amirna allahumma lawla anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا مولا الله لنوي خمنا لي مولا رسانك دفني روغلي مولا كرو خندق xam nga li lañ doon lu mel li lañ doon allahumma lawla anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama in laqayna in al ula idha baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna buñ waxe abayna legi yenen taw sallam li yok ko bu ne abayna bobu mo gli ñoo niro xam nga fofu waxon nañ la né en fait borom xam xam yi dañ né poème bobu sayyidina abdallah ibn rawaha moko wax moy poème am la won mom moko defon ñi diko way kéro comme niñu ko gissé won bi nga né ma mais kon mais li na ki dañ ko laaj nako amir ta riwaya imam ibn saq bi leral na waji ki wax lol moy kan actuale sa sam ci bopam mo wax amir mom mo wax amir nako waccal nako inzil ibn al akwa'i fa khudh lana min hanatika qala fa nazala yartajizu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qala nakh sayyid fofu waji dane mom ci netali hadith dane annahu sami'a rasulullah da na deg na yenen ci maalay saad salam kero biñuy dem khaybar munan amir nan ko inzil waccal bi mi dem khaybar ci yoon bi nan ko waccal yow amir ibn al akwa nan ko waccal ta mom moy mun wa huwa ammu salama ibn amr ibn al akwa ta amir modon baytexu sayidina salama ibn amr ابن الأكوع من وكان نسم الأكوع سنان من الأكوع من ممتور مورون سنان يرين تمارس حساب سابدون با إنزل يا ابن الأكوع نام كو واتشال يو ابن الأكوع موي عامر فخذ لنا من هناتك بوكو ديفي كي سا واي ييغي ديف سا بوين ميغا دال ديني تي ماي توتي deglo ñu neena nak mu wacc naan wallahi lawla allah nahtadina wala tasaddaqna wala sallayna inna idha qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan bayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama inna khayna neena lolu moy imam ibn saq lolu legi bu ñewate ci riwaya imam al bukhari bi ndax bim waxe way ba pare yonent taw sa sam dana ko yarhamukallah yalla la bur yalla yeureum yow amir legi sayyidina umar nako kon wajabat wallahi ya rasulullah kon mom moy wajabat moy ki liko waron def nako ya rasulullah te tamit wajabat lahul janna moy kon mom lim def ni lim ko digel mu def ni moy touf na ci aljana war na ci mom moy am nako legi bu ñew ci riwaya dina ñewat ci lol imam ibn kon imam al bukhari mu ne kon rahmatullah alayhi na ki mu ne kon fa nazala yahdu bil qawm mu ne sayyidina amir ibn al akwa'i radiyallahu ta'ala nu dal di wacc di way nak nan la allahumma lawla anta mahtadeena allahumma e yow bur yalla lawla anta burul won yow de mahtadeena duñu jindeeku wala tasaddaqna duñu saraxe mukk wala sallayna julli duñu ko def moy kep ko xamne mo tax nit do taw bi poukereu yow nek ci nek nga nek ci l'islam du amul dara lo def lo xamne da tax nga meriter ko yow lolu fadlullah kessala yutihi ma yasha moy ngeneelu yalla lu dimuy jox ku ko neex kon nak yow amo mérite bo xamné ci ngay gondé ni ci dess wala di poukere sen kaw ta kan mo la wax sax yow nonu ngay mujjé waw ndax fini ci xaw xaw khaybar wi dinañ ci gis hadith yonnati malaï sa sambo bu raglu bobu nga xamné day tax nit ki fu man di toll muy def muraqaba di fuglu bopam même lu mu def lu japp ne def nako ci lu bax muy xolaat bopam est ce li taxna mu soobe ya ndax julli da ngay bolé moy jana hay ñaari la fi ngay naawé jëm ci sa borom muy ar raja wal khawf al khawf war raja khawfan rajan ma'ahu moy da ngay am ci bolé ko yaakar mérite tout temps baxu di am yaakar tamit ba yow insouciant loluy baxu kon motax mona allahumma lawla anta mahtadeena kon amir ibn al-akwa'i radiyallahu anhu mona allahumma lawla anta burul won yaw de mahtadeena duñu jinde wala tasaddaqna duñu saraxe wala sallayna doñu won julli farfir fida'an lakama taqayna munako kon nak farfir yalla nga ñu jéggal kon suñuy bakkar lepp lo xamne def nañ ko ci bakkar yalla nak ñuko jéggal waw lepp lo xamantene ni def nañ ko ci bakkar yalna buñu ko jappé ci nga xamantene ci sa akla yu ñu wara matal ak dimbali la defuñu ko fidaan laka jaay nañu suñu dundu yi nax yow suñu borom wa sabbitil aqdama yalna nga degeural suñu ndeggu tanki in la qayna buñu dajé suñu non yi wa alqiyan sakinatan alayna ta nga sanni li nga xamantene moy ak dal alayna ci suñu da sanni ko ci ñun nga sanni ko ci ñun moy def suñu xol ak dal inna idha siha bina abayna wa bis-siyah awwalu alayna mona kon inna idha siha bina abayna mona bu ñu wowe ci lo xamantene ni du dug moy lol moy abayna bi budé ndax dafa am ñaari ki am na yo xamné abayna am ñu né atayna riwaya yi budé abayna moy buñu wowe ci lo xamné neexul yalla abayna dañuy bañ duñ ko def moy yalla kuñu ci wo duñu ko def budé nak inna idha siha bina atayna moy kuñu wo ci chantier yalla yi ñu wuyu lo muné wa bis siyahi awwalu alayna muné nak gaay suñu non yi ñom ñom ñom dublu nañ ci ñun ak ñaan di ñaan suñu kaw ak ay yuuxu di ut nimbal ci suñu kaw waye yoy yeb ñun duñu yëngal legi xam nga li ci riwaya imam bukhari da ne fa qala rajulun min alqawmi sayyidina salama da ne ben way ci biir nit ñi mo wax amir nako ya amir ala tusmi'na min hunayhati nako yow amir wax do ñu deggulo ci sa poem yi ngay def sa baati nena bimi wax ni nak faqala rasulullah yaronata allah sallallahu alaihi wasallam deg ko muné man hada sa'iq ana kan moy wax li tan kat ndax ñoo buñ ko doon def en fait ki nga xamné moy ndax lool da doon sawar lo gelemi tamit lool da doon sawar lo gelemi di len wayal ay way yoyu da doon tax ñu sawar non seulement tamit ñi ngi koy wayal lolou gom dugon nañ ci gënon nañ ci yaatal ci walu xanda bañu nan motax ni gaay nek ci chantier yi di liggey wala ci tol yi di jang khassido yoyu amna sunna la yenen ti mari sa sa bi mi gas xanda yi lañ doon wax xamé de gaay nan no alquran ko gën nañ ci ne mais dañ nan la wa lol ñaari nit dañ cey warante est ce amna ñaari nit ñu taxaw di warante alquran ak poem yoy ku lu gën mais yenen ti mari sa sa lol la defoon bi ngi ci tolé no nañ def lim defoon voilà ko bay def yow boko deful defo mais bul gis kuy def te yow mi dak lol bo moyul boko fa dimbe jiwate ngay nek ak tuddu ay sikki jambo neena nak bi mi wax lolou bi mi wax ni lahu allah malawla anta mahtada yaron tamara sar sam deggo ne man hada saiq ana tan ndax ki ko don def da ron wacc mom moy jitu mais mo di womat jeleen ni convoi bi top ci muy wax wax joju nak di way na allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna faghfir fidan laka mattaqayna wa thabbit alaqdama in laqayna wa alqiyan sakinatan alayna inna idha siha bina abayna wa bisiyahi awwalu alayna man hadha as-sa'iq ana kan moy womat jeleen ni di way way yoyu قالوا صحابي نكو عامر بن الاكوع نكو كوكو عامر بن الاكوع موي واخ لول يونت ما لاي صاحب سامنا يرحمه الله يال نكو بور يالا ييرم موم عامر ابن الاكوع من فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله نانا ام بن واي تي بير نيت ني تكو موي سيدنا عمر نده امام مسلم اسكو واخنا لا سولو نكو wa imam muslim solo no imam muslim ak imam al ibn sa'd min tuddu sank mune imam ibn sa'd ana fa qala umar ibn al-khattab wajabat wallahi ya rasul allah fi nak yim riwaya imam al-bukhari imam muslim fofu dane fa nada umar ibn al-khattab wa huwa ala jamalil lahu ya nabi allah law amtatana bi amir kon moy ñu xamne kon ki wax lolou moy sayyidina Omar ibn al-Khattab ne ki le boñu manona banexulo ci waya mi mi way bayiko fi mu ñuy wayal kon mom mo ne wajabat motax imam al-Bukhari riwaya bi na fa qala rajul ben am ben way ne wajabat ya rasul allah kon mom dal liko waron moy waral aljana warna ci mom ci lim def janam waccna ne ko nak boñu manona law am tantana bi moy baye na fi muy mu continuer li muy def biñu accé comme niko imam muslim solo wi ak imam al bayhaqi rahmatullah alayhima xare tambali jifi dal di register ba danaka ben citadel ci citadel yi nga xamné waxon na la 7 citadel wala 8 ño composé won li nga xamné moy Khaybar ben lañ ci jotta ubbi benen bi résistance yi dafa forte lol néna nak biñu accé ci riwaya imam muslim ak imam al-bayhaqi rahmatullahi alayhima sayyidina salama ibn al-akwa'i di mertale mune biñu accé kon فقدمنا خيبر بنو اكسي خيبر فخرج مرحب مرحب كون ген دي بوندي دي غاندال يور جاسم نان قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب نان وا خيبر خمن نمان ماي مرحب ki fess del ak jasi ta sama jasi ji ma experimenter ko mu ñaw lol fu mu jaar takale kok la mu ne but bu xare yi tare begmele ba tak bobu lañuy xam kan moy marhab kon nak kuma xamul laaj len ma wa khaybar ndax ñoo xam nañ ma sayyidina salama neena radiyallahu anhu fa barazalahu amir radiyallahu anhu sama bay tax di amir daldi fek marhab dal di dugg ci genn ne comme ka da ngay wote ndax marhab bo gisé ci riwa imam ibn saq bi imam ibn saq bim ëndé lolu xam nga imam ibn saq ni mu ko netalé da né ki génn dal di koy défié moy ka'b ibn malik moko défié ci ay verre tontu ko ci ay verre mais ka gennon ba yonentou maalay sar sa nek man li hada sayidina muhammadun maslama mais riwaya bi waxon nañ la riwaya yoy da am lu ko gina deugar li bi ni mo gina deugar riwaya bele même boudé né bobu deugar na waw même boudé deugar na mais dafa am lu ko gina deugar rawati na li ci mo ngi nek ci sahihu imam muslim te gis nañ né bolé bi même boudé imam al-waqidi solo nako am ñu bëgg deugar lool moy comme li imam as-salih ash-shami rahmatullahi alayhi dal di wax ne lolu hadith ne wa hadha al-jam'u ya'bahu hadith salama ne li hadith salama wa abi rafi' ak sayyidina abu rafi' dañuy bagn ne bolé bi man dané ken sayyidina muhammadun maslama mo ray marhab mo dur marhab bamuy wajade sayyidina ali ñew fekkal jekkal ko lolu nonu lolou nonou taxawul ki bi da koy bañ kon bi moy li gina deuguer c'est amir ibn al aqwa sayyidina amir ibn al aqwa mo tontu ki nga xamne moy marhab mo genn fa barazalahu amir sayyidina salama neena amir ibn al aqwa sama bay tax dal li genn wa huwa yaqulu bi mi genn di fekk ji marhab di bondé ke reey reelu من قران قطع علمت خيبر اني عامر شاكي السلاح بطل مغامر من قران قطع علمت خيبر نكو يو داغا نيون سانك قطع علمت خيبر اني لن مرحبا من نك عامر قطع علمت خيبر اني عامر يو هي wa khaybar bi nga dekk mais ñom ci seen bop xam nañ ne anni man amir ma amir sawa ñom ci jif yi nga dekkal sa mbokk jif yi xam nañ ne man ma amir waaw qat'alimat kon xam na khaybaru anni amir shaki silah ni ngay wax yow lol ngay décrire sa bop ci man la ayé ci man la djek chaque silah gis nga sama jasi ji ñaw gi mo ñaw batalun tek ci man ma nek jambar mais mugamiru ko xamanteni ni bala sawar rek gis fi nga xamne dañ nan yi li mo ko songu alko man nak ci yoyu la ay mugamiru gis nga yu compliqué yi nga xamné bakana fay rot man mom lay fekk situation yi lay fekk dal di ci dugg wayo ana aqtahimul mahalik nga nan mala lol nak la ki wax amir tontu ki nga xamné moy marhabun lil yahudi legi bim démé non mune fakhtalafa sayna salama ibn al aqwa ibn amr ibn al aqwa di netali balé ne fakhtalafa darbatay legui nak han ñu daldi dorante dañu moy ko dañu amir dafa genn fekk ci ko ñu dorante ci sase biñu dorante nonu jasi ku nekk dor muné fa waqa sayf marhab fi tursi amir jasi ci marhab ji daldi dal ci li nga xamanteni ni moy bouclier bi amir yoron fa dhahaba yusaffilu lahu faraja ala nafsi legi nak amir bim ko paré ak li nga xamne moy bouclier bim yoron bi marhab doré mu paré ko ak lol muy seug ngir am ko ci tanki ci souf rek jasi ji faraja ala nafsi mu moy ko mu dur mu moy ko jasi ji delu wat ci mom amir fa qata'a akhulahu wa kanat fihi nafsu bir mi dal di delu wat ci mom dur bi mu dur dafa porté ba mais dafa moy affaire yi dal di delu ci mom mu dag veine bi dag ben veine ci mom mune wa kanat fihi nafsu mu genn adina ci lolou mom sayidina amir ibn al akwa'i radiyallahu ta'ala anhu legui nak bi lol xewé qala salama sayidina salama kon nonu marhab kon moy bo setlo ci biti da nga nan mais kon amir moy mo ray bopam ndax c'est vrai ka doon xare ko yefet mais quand même bimu doori dafa moy du lo xamne moko tay moy da doon door far mu moy mu ngi melni ko doon tire far affaire bi delu wat ci yow wala ngay door moy moko dal da door mu affaire mu moy delu wat ci mom mu dag ven bi mu dal di fay jaar genn adina sayyidina salama neena fa khare ma dal di genn fa idha nafarun min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulun neena bima genné nak moy njaqare dugunako ndax bayti xam di frère bayam ah bi amir kat genn na adina ni ta ni mu genn adina même budé ci tolu xaré la wayé ah ku sañon dé ñom mom dañ doon outil shahada diko outil mais nu man di démé bo ñaké sa bokk dina am lu la dal nena ma genn joge fofu ci sen bi fa idha nafarun ma ngi fek ben mbolo ci sahaba yunus bin ali sahab sam fofu ba legi yaquluna ñu nan batala amalu amir qatala nafsa ñu nan amir de lim ma sa jëf ci l'islam yep yaquna ndax mo ray bopam amir batala عمل عامر قتل نفسه بطل يقنا بطل سانكنا بطل ننا بطل نك بطل نكنا لغي نيا دو دارا يقنا عمل عامر لب لو خمانتيني عامر مسنكو جيب جولياك كورياك عمره الحديبيه غاك ييب يقنا لب سيمبيكونا گم يالا غاك gum yonentibe ak alayhi salatu wassalam lol li yakuna ndax lan qatala dafaray nafsuhu bopam sayidina salama nena nak affaire bi nak fa ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ana abki bama dige lol ma dikkel yonentibe alayhi salatu wassalam ndiaqar dugunama lol wa ana abki mangi joy han mangi joy legi neena fa qala yonentima alayhi salam ne malak bima gise may joy munema mais lula dal salama lutax ngay joy salama lan motax ngay joy nena manetaliko mbirmi neko kat in amiran qalu dama rombu len ci sahaba yi ñune in amiran batala amalu nena ndax li tax may joy sama bayte bi genn adina ni dama bima fi joge dama rombo ay nit ci sa sahaba ay radiyallahu anhum ñune amir de jeufum yaquna fa qala yunus bin ali salatu wassalam ne man qala dhalik kan mo wax lolu munako nafarun min ashabik ne ko am mbolo ci sa sahaba yi de ñom ñone radiyallahu anhum ñone a ان عامرا بطل عمله عامر دغ دغ جفم يقر فقال ينتب عليه الصلاه والسلام كذب اولئك بل له الاجر مرتين yonnati bi alayhi salatu wassalam ne kadaba ha ulaika ne ñooñu joom nañu kadaba moy akhtaa moy joom nañu liñu wax dañ ci joom bal li am ba des lahul ajru am na pay marratayn ñaar yoon yaqku jëfum yaqul d'ailleurs ñaari pay lay am mom amirun al akwa xola yonnati bi alayhi salatu wassalam neewul ne sahaba yi li def baxul mais dañe dañu joom ndax moy dañu joom ci sen appreciation ndax ci biti lol motax affaireu ki num tudu xaru lu naqale juge la boudé nak ci biti la ni boudé ci biti la ñun liñu gis lañ mëna juge wa wallahu yatawalla sarair bur yalla mom moy mengu moy xol yi nga xamne moy secret yek yi ko waral deug deug batin bi lol bur yalla koy xol mais ñun atay sharia bi ci lol lay yeng ci lol lay teggu moy ci li feñ al zawahir li feñ ndax man ñu ñew tok nan diw mo doon xalat li xalat na ray diw kon nañ ko japp ay wa dedet non lolou moy lu feñul ñu gis ko mu nek lo xamne lu palpable la am ay preuve lolou duñu ci atté kenn bulu lolou kenn du ci atté ñom nak liñu jota xam ci l'islam wa annahu man qatala nafsuhu kep ko xam dafa ray bakkanam bopam yow bu deene dañ ne moy al maqtul al qatil nafsa kep ko xam dafa fat bakkanam lu muy mujjé kok safara la jëm moy ku xaru safara motax yaronte ma way sallam mais du ben ju ñaar ci hadith muy wax lool du ben ñaar ci hadith ki ray bopam mu ne koku safara la jëm motax ñom nak loolu nonu lañ amone ak ñu ñëw ci yenn aya yi ñu ne kon kat kon amir kum ko mo ray bopam kon lool la lool motax mais kum ko al muallim al a'zam mu ngi fi mom mi nga xamne moy jangale kat bi gina mag mu xamal len ne kad mu ne kadaba ulaik ñoñu joom nañ ci sen appreciation bi ñu joxe du nonu ballahu al ajru marratay li am ba des moy amir ibn al akwa'i lahu al ajru marratayn dina am pay ñaar yoon lol motax dafa am ay sew sew lol motax borom xam xam ya allah ñuy delu ci mom xam nga sayidina amir ibn salama bu yemon ci lolou kesse delu wul ci yonnati bi alayhi salatu wassalam muy marji' bi masdar bi bok bi nga xamne moy ballu wayu xam xam bu fa delu won moy naron sonu ci dundam ndax deception bu reuy bu ko bi koy dugg ci jappu gumu japp ndax waxu ñen ni te ñom ñep mat nañ liñu doon ne amir ibn al akwan batal amalo ne mom de bayti xam di amir ibn al akwa batal yaquna amaluhu li nga xamne mom la doon jëf kon nga gis yonnati maalay sah salam mu delo ci wat len ne ko dedet batal amalo muko koku dedet li am ba des may lahu lajru maratay la mom dina am pay ñaar yoon mom sayidina amir ibn lakwa mune kon lol la neewulen waxu ni def ngeen bakkar dedet ndax defuñ bakkar ijtihad lañ def liñ gis lañ wax liñu gis ne atay leg leg day gina laaj lu gina pousser yonnati bi alayhi salatu wassalam ne mune tek ci amna ci benen riwaya bo xamne dane qalla arabiyun masha biha mithlaha aw kama qala alayhi salatu wassalam amna ci ben riwaya mom dane ki yonnati bi alayhi salatu wassalam dane newna ab arab bo xamne doxna ci kaw suuf tegna tankam dox ci kaw suuf ku melni amir allahu akbar ak new innahu lajahidun mujahid qalla arabiyun mashabaha mithla wala lol la wax kadaba man qala moy bi nek sahih imam muslim mun kadaba wute moy djum na man qala kep ku ne motax ci riwa imam muslim bobu dane fa qatala akhi amirun qitalan shadida mais akhi bi man nek akhi fi l'islam waye akhi tamit ci walu deret muné qatala akhi fa qatala akhi sama frère bi sama mbokumi bok dal di xare amir qitalan shadidan kero xare bu tar fartabda alayhi sayfuhu fa qatala jaasim bi ñu waron dal di delu ci mom dal di ko yaray ñune habita amalu yonentima alayhi salatu wasallam ne kadaba man qala wa jumna akhta'a man qala kep ku ne jefu amir yaqula innahu lajahidun mujahid innahu mom deug deug amir lajahidun ku yag di test si la di son ngir bopam ngir borom bi subhanahu wa ta'ala yengom lepp lu ko tek choono rek ci yalla la mo kan moko sede kan moko sede innahu deug deug mom la jahidun way aji ku test si la ku massa son la mujahid ta ko xamne ko xare la ba am darajaay moy limu don def jihad la newon ci yoonu yalla wa ba pare muneko kan qalla arabiyun newna ab arab masha biha misla bo xamne doxna ci kaw suuf ku melni amir allahu akbar wa kana min manaqibihi bokku ci jalore mi mom sayidina amir ibn al akwa'i wala kon akhabe ak yoy wax nañ la li imam al hafiz ibn hajar wax ne akhahu freram min ummihi ci cote yayam waaw comme ci jahiliya lañ doon def wala min ar radaa wala ño bokku namp cote yayam waye nu nek ko xamantene ni moy bay di xam la nak ci cote bayam kon lolo ballahu ajruhu marratayn kon kan moko sedel li alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha yonent bi alayhi salam xam nga li wute nak ñun nga xamne nit da fi nek neewma dafa bon mais yow xamaloko lo xamantene ni man nga ko sedel lo xamne lu bax la me nga ñew mu genn adina ngay créer di créer ba ñi nga xamne ñoo dekk ak mom di gëp me fogg ni mi ki c'était un saint bo xamne alors que ñi lay dégglu sax war nañu xamne li ngay wax déméwul non ah si ñen do na ngeen di def ah sa tuktabu shahadatuhum wa tusalun dinañu bind li ngeen di netali de wa yusalun ta des na len ko des na len laaj yena sédé won diw heure sangam né li lé won bur yalla néna malaakai dinañ ko bind té bës dina ñëw ngeen ñëw yowmal qiyam ñul questioné len la ngeen doon wax ana yalla ci li ngeen doon wax kon kuy wax na yalla tax kon sayidina amir ibn lakwa'i radiyallahu anhu non la genn adina kéro khaybar fekk mu doon biraz doon li wato ak ki nga xamne moy marhabun lil yahudi al khabith alayhi lanatullah ci le ko jasi jim ko don dor dal di delu ci mom ginaaw bi mu paré ko jasi ji ko marhab don dor mu delu ci mom genn adina yaronti malaa isaar sala dal di koy sedel sede yu rafet yi ne ñaari pay lay am mom sayidina amir ibn lakwa kon radiyallahu ta'ala anhu warda وعنا به وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومأواه.